wnioskowała o to Polska Akademia Nauk, mówi dyrektor Instytutu Geofizyki pan profesor Paweł Rowiński. Zimuje tam około 10 osób zwykle. Latem jest tam grupa około 40 osób. Są to uczeni właściwie nie tylko z całej Polski, ale również z placówek europejskich. I żeby ta praca przebiegała w sposób dobry, potrzebna jest logistyka i dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni, bo trzeba pracownikom naukowym zapewnić wyżywienie, sprzęt, aparaturę, a nie ma tam portu, więc tylko w ten sposób możemy tą logistykę zapewnić. Nasza stacja polarna na Spitsbergenie działa od 1957 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Norbert Mialak. Zadanie wykonane. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Maltą 2-0 w meczu drugiej kolejki grupy G eliminacji Mistrzostw Świata. Ten mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie oglądał Dariusz Urbanowicz. Darku, powiedz, czy w porównaniu do spotkania z Litwą, też wygranym, ale w słabym stylu, coś się zmieniło? Oj, to pytanie na pewno do statystyków reprezentacji. Ja powiem od siebie tyle, że na pewno mecz mógł się bardziej podobać. Sam fakt, że było 28 sytuacji bramkowych, 12 strzałów na bramkę, z czego 11 niecelnych. No ale przede wszystkim dwa gole strzelone przez Karola Świderskiego w 27 i w 51 minucie. On zdecydowanym bohaterem tego spotkania, ale trzeba przyznać, że nie tylko on fajnie grał, bo i Piątek na początku się fajnie pokazał. Mi się bardzo podobał, jak zwykle, Sebastian Szymański, jego swoboda w szukaniu pozycji, w odegraniu. Zresztą on był współautorem drugiej z bramek, do tego Moder, Bogusz. No, było kilku zawodników. Kamiński bardzo fajnie szarpał. Niestety jego celownik do poprawy. No i oczywiście wielkie brawa dla Skorupskiego, bo również, mimo że tych strzałów ze strony Malty nie było zbyt wiele, to wyciągnął dwie czy trzy sytuacje takie, które mogły zakończyć się bramką. Ogólnie mecz na plus, najważniejsze trzy punkty, no a tak naprawdę czas na analizę przyjdzie, trzeba posłuchać selekcjonera Michała Probierza, co ma do powiedzenia. On na pewno jest optymistą. Kolejne spotkania w czerwcu z Finlandią, więc trzymajmy kciuki, że do tego czasu będzie tylko lepiej. Dziękujemy za relację. Magdalinet lubi sprawiać niespodzianki. Polka awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Miami. W 1/8 finału Polka pokonała rozstawioną z trójką Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-4. Rywalką Linet w ćwierćfinale będzie Włoszka Jasmine Paolini. To nie koniec jeszcze tenisowych emocji dla polskich kibiców. Na kort w Miami również w 1/8 finału wyjdzie Iga Świątek. Iga Świątek, triumf z Belgijką Mertens, schowała już do kroniki swoich zwycięstw. Na głębszą analizę niedzielnego występu nie ma czasu. Polka przygotowuje się do starcia z Ukrainką Eliną Świtoliną, który odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Ze Świtoliną będzie wymagający mecz. Przygotuję się tak jak zawsze, czyli porozmawiam z trenerem, on przygotuje taktykę. Już grałam night session, więc nie powinno to być wymagające. Mówi przed pojedynkiem ze Świtoliną Iga Świątek, która jest zdecydowaną faworytką z Miami Open dla sportu w trójce. Jan Pakowski. Na koniec siatkówka. W ostatnim meczu fazy zasadniczej plus ligi Bogdanka Luk Lublin pokonała Kuprum Stilon Gorzów 3-1. Jutro dość pogodnie, z wyjątkiem południa i Dolnego Śląska. Tam mogą się przydać parasole. Na termometrach 11 stopni na północy, 14 w centrum, 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na kolejną audycję cyklu Ludzie. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest Konrado Moreno. Dzień dobry, Konrado. Buenas noches. Dobry wieczór Państwu. Zastanawiam się, Cristobal. Jak się przedstawi. Cristobal, tak? Tak było po hiszpańsku. Z przyjemnością rozmawiam z samym Cristobalem. A ja mam do ciebie mieć Konrado czy Konrad? To zabawne. Jak byłem dzieckiem, zawsze dopytywałem rodziców, mama, tata, jak mam na imię, jak naprawdę mam na imię. Czy Konrad, czy Konrado? Tata tłumaczył, że w dokumentach jestem Konrado, ale zawsze rodzice mówili do mnie Konrad. Więc jako dziecko wydawało mi się to Konrado takie bardzo poważne i prosiłem, żeby jednak mówiono na mnie Konrado. A im starszy jestem, to tym bardziej przychylam się do wersji Konrad. świat jakoś chce się chyba bardziej być może albo odmłodzić, albo sprawia mi to troszkę, tak, spolonizować to na pewno, ale rzeczywiście bliskie mi osoby mówią na mnie Konrad. No dobrze, Konrad, to będę do ciebie mówił. Konrad, zastanawiałem się, jak cię przedstawić, na pewno jesteś dziennikarzem, na pewno jesteś swego rodzaju celebrytą, poetą, postacią telewizyjną. Coś byś jeszcze dodał? Tak, uprawiam najpiękniejszy zawód świata. Hiszpan. To pół żartem, pół serio, ale nieraz mnie to bawi, gdy rzeczywiście bywam przedstawiany i pokazuje się belka. I Hiszpan. Imię, nazwisko Hiszpan. Więc nie bronię się przed tym, mogę się tym pochwalić i poszczycić. Rzeczywiście chyba najpiękniejszy zawód świata. No to kapitalna historia. Hiszpan. Ale a propos, Krzysztofie, to przedstawienia tak. się, to prawidłowo powinno wybrzmieć pełne imię i nazwisko, czyli Conrado Segismundo Moreno Szypowski. Będziemy mówili o tym twoim drugim nazwisku w związku z tym, że jestem historykiem z wykształcenia, jestem warszawiakiem, więc jakby historia twojego pradziadka jest mi znana, jest niesamowita i niezwykła. Ale na razie porozmawiamy o Dobrze. Tobie. W związku z tym, że jestem historykiem, to lubię chronologię, więc jak to się z tobą zaczęło? Jesteś, wiadomo, pół Polakiem, pół Hiszpanem. Urodziłeś się w Polsce czy w Hiszpanii? Urodziłem się w Madrycie, więc mam szczęście niemalże we własnej osobie wytłumaczyć, na czym polega to polskie piękne przysłowie, którego Hiszpanie, Madrydczycy nie znają, czyli życie jak w Madrycie. Bo w Madrycie rzeczywiście mawia się zupełnie inaczej. De Madrid al cielo. To czyli znaczy? Z Madrytu do nieba. Okay. Dlaczego? Podobnie. Być może dlatego, że Madryt jest jedną z najwyżej położonych stolic w Unii Europejskiej, do ponad 600 metrów nad poziomem morza. Jeśli czegoś mi brakuje w Warszawie, zwłaszcza na naszym płaskim Mazowszu, to zwłaszcza widoku tych gór. Wracając do Madrytu, lądując już, bardzo często opowiadam o tym, że lądując w Madrycie, zbliżając się do lotniska Barajas, bardzo często samoloty wpadają w różne turbulencje. Prądy, tak, powietrza, to dlatego, że właśnie te pasma gór powodują, że tam są różne kumulacje różnych prądów powietrza i rzeczywiście te turbulencje oznaczają, że o, już jestem w domu. Wspaniale! I widok tych gór, tej niemalże czerwonej ziemi, bo ona latem jest taka rzeczywiście krwista, czerwona, powoduje, że rzeczywiście czuję się jakoś tak lżej na sercu, tak bym powiedział. Takie skojarzenie mi przychodzi na myśl. To jest jakieś takie odczucie takiej wolności, ale pewnie też i odczucie powrotu do miejsca, w którym się urodziłem, w którym w zasadzie już nie mieszkam, w Polsce jestem od 30 lat i to jest takie uczucie rzeczywiście bycia trochę w swoim domu, chociaż mój dom jest i tu, i tam. To też mogę się tym pochwalić, ale właśnie Hiszpanie nie znają tego powiedzenia, być może Madryt właśnie stąd bierze się to porównanie, że jest otoczony górami i znajduje się bardzo wysoko. No i Madrytczycy, myślę, że jeśli szukać jakiejś ich maksymy i takiej dewizy życia, to myślę, że pozwalają sobie na dużo w życiu. To znaczy na co? Pozwalają sobie oczywiście na pracę, pozwalają sobie na rodzinę, ale pozwalają sobie przede wszystkim w dniu codziennym na taką przestrzeń dla siebie samych. Czyli jeśli miałbym jakoś opisać Hiszpanię, to słońce, plaża, wakacje to są rzeczy poboczne. To, co dla mnie jest najistotniejsze w Hiszpanii, to to, że Hiszpanie potrafią siebie dostrzegać i zauważać. Mhm. Czyli jest przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem, jest przestrzeń do wejścia do baru, do wejścia do kawiarni. Nie muszą to być, wręcz nie powinny to być piękne i wymuskane nowe przestrzenie zaaranżowanych restauracji, tylko im bardziej rzeczywiście lokalne przestrzenie gastronomiczne, to tym lepiej, żeby się spotkać, przebywać i rozmawiać, tak jak my to rozmawiamy. I myślę, że to być może jest takim przepisem na to życie, jak w Madrycie, czyli to jest to coś, co bym z Hiszpanii przeniósł do Polski. Wiesz co, obydwaj interesujemy się długim życiem w dobrym zdrowiu, długowiecznością, profilaktyką. Jak doskonale wiesz, jednym z fundamentów długowieczności są relacje. To jest jeden z czterech fundamentów długiego życia w dobrym zdrowiu, więc to jest chyba hiszpańska odpowiedź na długowieczność. Tak. Ja myślę, że to jest przepis na długowieczność, to jest przepis na być może też i szukanie jakiegoś takiego balansu w swoim życiu. W dzisiejszych czasach oczywiście te nasze relacje są bardzo mocno testowane przez technologię, bo mamy często wrażenie, odnosimy wrażenie, że no przecież mamy mnóstwo różnych relacji z różnymi osobami, prawda, chociażby w mediach społecznościowych, ale to w żaden sposób się nie ma z tymi prawdziwymi relacjami. Zwłaszcza patrząc na nasze dzieci. Tak, prawda? Patrząc na nasze dzieci, patrząc na nastolatków. Tam wyglądają relacje zupełnie inaczej. Tak, tak. Tak. Nie chcę oczywiście popadać w taki nurt myślenia, że my to mieliśmy prawdziwe relacje, młodzi nie mają prawdziwych relacji, bo myślę, że pewnie w zupełnie inny sposób uzupełniają sobie te potrzeby bycia w kontakcie z drugim człowiekiem. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o życie, i dostrzegam zresztą na przestrzeni kilku lat taki trend, on ma wiele różnych oczywiście swoich przyczyn, ale jak wiesz doskonale, to wielu Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii. Oczywiście kupują to osoby, które mogą sobie na to pozwolić, albo wynajmują mieszkania w Hiszpanii. Praca zdalna zaczęła być oczywiście od czasu pandemii przed 5 laty możliwa w wielu przestrzeniach, więc... Zwłaszcza Alicante i Wyspy Kanaryjskie, tak, prawda? Alicante, teraz już nawet Costa del Sol, okolice Malagi, Marbella, więc zauważam ten taki, nie wiem czy słowo trend jest odpowiednie, ale taki kierunek Polaków odnajdywania swojego domu w Hiszpanii. I bardzo często zastanawiam się, skąd to się bierze. Myślę sobie, że oczywiście to bierze się z różnych względów, inflacji, sytuacja na świecie, geopolityka, jakieś poczucie być może lęku, strachu o przyszłość, więc to są pewnie elementy gdzieś tam, które możemy ale sobie wytłumaczyć. Ale i życia, Konradzie, w łagodnych warunkach klimatycznych przyjemnych. Tak, ale myślę, że też oczywiście kwestia klimatu, słońca, pogody, ale myślę sobie o tym, że też jest taka przestrzeń być może nie do końca dostrzegalna i nie jest ona na pierwszej płaszczyźnie, ale to jest to, o czym teraz rozmawiamy, to jest ta potrzeba, którą mają Polacy, którą mamy Polacy, relacji z drugim człowiekiem. To znaczy ja myślę, że my w Polsce bardzo się tworzyliśmy na świat, bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni 30 minionych lat, ale mamy w sobie ogromną potrzebę bliskości. Mamy w sobie ogromną potrzebę miłości, bycia dostrzegalnym i mamy w sobie ogromną potrzebę tego, żeby być sobie życzliwi. Z różnych względów mamy z tym, moim zdaniem, na co dzień problem i myślę, że mogę powiedzieć mamy, bo utożsamiam się i mówię o tym jako Polak. W życiu codziennym rzeczywiście ludzie są coraz bardziej być może otwarci na siebie, ale z różnych względów cały czas jest w nas taka rywalizacja, taka pogoń za, nawet nie powiem pieniędzmi, tylko za byciem lepszym. Często popadamy w taki ton myślenia, że my w Polsce marudzimy, że my narzekamy. Ja uważam, że jest trochę inaczej. Bo my ciągle gonimy. Że gonimy, gonimy za kimś. Za Europą Zachodnią w tym momencie na przykład. Już nawet myślę, że nie gonimy za Europą Zachodnią, tylko... A myśmy się nie zorientowali, że żeśmy dogonili. Wyprzedziliśmy nawet. Wyprzedziliśmy, tak. Stawiamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Ja bardzo często powtarzam, że my Polacy jesteśmy perfekcjonistami, że i to z jednej strony napędza nas do rozwoju, napędza nas to do działania. Bardzo często powtarzam, że dużo więcej Polacy wiedzą o Hiszpanach niż Hiszpanie o Polakach. Dużo więcej znamy języków obcych, dużo więcej tak naprawdę znamy świata, podróżujemy. Więc pod tym względem myślę, że to bardzo korzystnie wpływa, bo otwiera nas to na świat, napędza do nauki, ale z drugiej strony właśnie, gdzie jest ta chwila takiego oddechu? Nie wiem, czy sprawiedliwie oceniam, ale mam wrażenie, że w Polsce bardzo często żyjemy na takim wdechu, bez wydechu. Na zbyt wysokich obrotach. Na wysokich obrotach. Spalamy się przez to, prawda? Tak. Nie wiem, czy się spalamy, bo nie jestem w stanie sam tego ocenić, ale mam takie wrażenie, że brakuje tej przestrzeni, no właśnie, przestrzeni. Tej przestrzeni, tego oddychania, tego zatrzymania się, być może... Porozmawiania z drugim człowiekiem. Tak, porozmawiania z drugim człowiekiem. O rzeczach błahych też. Być może stąd bierze się ta potrzeba wyjeżdżania za granicę, ta potrzeba wyjazdów. No ciekawie, co jest też diagnozujesz, bardzo potrzebne. Tak. Ale rzeczywiście uważam, że my w Polsce jesteśmy ludźmi, którzy lubimy drugiego człowieka. Jesteśmy spragnieni bliskości, ale dostrzegam i myślę, że mogę tak to oceniać bardzo rzetelnie, że na co dzień jesteśmy sobie bardzo dalecy. I oczywiście nie mówię o relacjach z rodziną, z naszymi dziećmi, z naszymi partnerami, ale mówię o takich relacjach na ulicy. I to jest to, co powoduje, że za Hiszpanią tęsknię. Mam takie wrażenie, że wyjeżdżając do Hiszpanii, chociaż też zastrzegam, że patrzę na Hiszpanię przez różowe okulary, bo tam nie mieszkam, bo tam wracam tylko raz na jakiś czas. I jest to być może takie urlopowe patrzenie na Hiszpanię, ale że w Hiszpanii rzeczywiście ludzie potrafią sobie patrzeć w oczy, nawet się nie znając, i nie budzi to jakiegoś zdziwienia albo jakiegoś zaskoczenia. Świetne intro. Zapytałem cię o to, gdzie się urodziłeś. Kapitalnie spojrzałeś na Polskę oczami Hiszpana, na Hiszpanię oczami Polaka. Ile lat spędziłeś tych pierwszych w Hiszpanii? Wyliczyłem, że to powiedziałeś, że około już 30 lat mieszkasz, czyli kilkanaście, tak? Tak, 12 lat. W Polsce już jestem ponad 30 lat. Czyli zjechałeś do Polski i do Warszawy, tak? Tak. Twoja mama jest Polką, tak. Tata jest Hiszpanem, co wnioskuje nazwisko. Gdzie się tutaj edukowałeś w Warszawie? W Warszawie kończyłem szkołę podstawową, chodziłem do liceum. Gdzie mieszkałeś w Warszawie? Pytam, jak Warszawia, jak warszawiaka? Praga, południe Grochów. Ja z północy. W zasadzie, a nawet i Gotławek. Okej, liceum? Imienia Wyspańskiego. Okej, i potem studia? Kolegium Civitas, stosunki międzynarodowe. No dobrze, no to mamy taki wstęp. Dość szybko zrobiłeś naprawdę bardzo rozpoznawalnym człowiekiem, takim, którego właściwie w tym kraju znają wszyscy. Męczyło cię to, że byłeś gwiazdą tego show Europa da się lubić? Czy czerpałeś z tego więcej satysfakcji, przyjemności? Na początku zacząłeś od pewnych stwierdzeń, określeń, łatek, wizytówek, prawda, którymi najczęściej przedstawiamy naszych gości. Ja mam takie wrażenie, że te łatki oczywiście one są potrzebne w życiu, bo otwierają drzwi, otwierają furtkę, otwierają pewną przestrzeń, prawda, do pewnego spotkania czy też poznania tej osoby i przedstawienia tego, co robi. Natomiast na pewno stwierdzenie gwiazda, celebryta tym bardziej, gdzieś tam wewnętrznie mnie kuje. Zawsze czułem taki delikatny dyskomfort, bo dzisiaj mówienie o programie, który był emitowany ponad 20 lat temu, pewnie nie jest już nawet zasadne, bo to już jakaś prehistoria nawet. I czasy minione i myślę, że wiele osób gdzieś tam być może pamięta, wspomina, a już wiele osób nie pamięta, już w ogóle mówiąc o młodym pokoleniu, to zupełnie nie wie, o czym mowa. Ale na pewno szczęściem moim wielkim było to, że brałem udział w programie, który nie promował jednej osoby, a w zasadzie promował całą grupę osób. I bardzo często powtarzałem, że jeśli chodzi o jakąś popularność, to ta popularność dotknęła całą grupę. I to było pod tym względem fantastyczne. I myślę, że to też pozwoliło nam się w jakiś sposób uodpornić właśnie przed jakimiś negatywnymi skutkami rozpoznawalności. Czyli powiedziałbym, że to nie była taka popularność, którą można było sobie zawłaszczyć, prawda? I powiedzieć, patrzcie, ja to jaki jestem znany, popularny, czy jaką jestem rozpoznawalną postacią, tylko że jesteśmy osobami, które biorą udział w programie Europa da się lubić, programie, który ma... No i teraz pytanie, co ma robić, albo jakie było zadanie tego programu? Bo... No słuchaj, kapitalne. Wyście byli ambasadorami wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak, tylko ja właśnie bardzo wstrzemięźliwie to oceniam, bo oczywiście program zaczął być emitowany jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, jeszcze przed referendum i oczywiście miał w jakiś sposób promować państwa członkowskie, naszą integrację, ale myślę, że założeniem tego programu nie było nigdy tylko i wyłącznie jakieś takie pokazywanie tylko w dobrym świetle tej integracji, tylko i wyłącznie w dobrym świetle zalet Włoch, Francji, tylko moim zdaniem taką zaletą tego programu było to, że oto właśnie przedstawiciele różnych państw Europy mówią o Polsce i mówią o tym, jak się tutaj wspaniale odnajdują. Dlaczego? Ponieważ jeszcze 20 lat temu mam takie wrażenie, że o tyle, o ile mówiliśmy przed paroma minutami, Krzysztof, że pracujemy bardzo dużo, bo rzeczywiście Polska na tle państw w Europie jest jednym z bardziej zapracowanych krajów, tak. To pytanie, za czym, prawda, gonimy? To już ustaliliśmy, że w zasadzie nie gonimy, tylko już wyprzedziliśmy wiele państw europejskich. To jeszcze jednak 20 lat temu mieliśmy w sobie takie poczucie kompleksu, prawda, że jednak popracować nad wieloma rzeczami, że zasługujemy na wiele rzeczy, zasługujemy też na to, żeby zostać zauważonym. I myślę, że w tamtym momencie to, że przyjechali do Polski właśnie oto Włoch, Hiszpan, Francuz, prawda, i opowiadają na antenie polskiej telewizji o tym, jakim się tu wspaniale żyje, że jest wiele cudownych cech Polaków i Polski i być może są rzeczy, które czasami jeszcze denerwują, bo w tamtych latach jeszcze bywały takie rzeczy bardziej denerwujące, jak przysłowiowe schylanie się do okienka na dworcu centralnym, prawda, proszenie o bilety, albo szukanie kapci, udając się do Muzeum Narodowego, prawda, albo do Zamku Królewskiego. Dzisiaj to są rzeczy zabawne, anegdotyczne zupełnie. Jeszcze wtedy no, mieliśmy do czynienia trochę z inną epoką, albo w zasadzie z odbiciem, albo ze zwierciadłem jeszcze mijających czasów. No to dzisiaj żyjemy w innej epoce. Więc myślę, że to było taką siłą tego programu. To, że właśnie opowiadaliśmy o tym, jak nam się mimo różnic i może mimo pewnych braków dobrze tutaj żyje i jak się odnaleźliśmy. I to, że Polacy mogli wtedy poczuć, to jak to jest? My siebie tak negatywnie oceniamy. A tu, nie jest tak źle. Francuz, Włoch, Grek zachwala nas. To jest cudowne. I myślę, że miało to taki wymiar terapeutyczny. I moim zdaniem oczywiście wejście Polski do Unii Europejskiej, integracja, jeszcze wcześniej referendum, było to ważne, ale z mojego punktu widzenia ten walor terapeutyczny był najważniejszy. Już nie mówiąc o tym, że faktycznie to były czasy, w których zasiadaliśmy przed telewizorami razem z naszymi dziadkami, babciami, tak, tak. I to, co mnie ujmuje jeszcze do tej pory, to gdy ktoś do mnie podchodzi, oczywiście kojarząc jeszcze ten program i wspominając, wie pan co, oglądałem program z babcią albo z dziadzią, albo oglądałem program z nieżyjącą babcią. I to jest bardzo ujmujące. To rzeczywiście jest takie, nie wiem jak to teraz określić, ale to powoduje, że człowiek czuje się dumny chyba, taki, prawda? Wdzięczny, wdzięczny, że mógł w tym uczestniczyć. Powiedziałeś o babciach, o dziadkach, czy twoi dziadkowie jeszcze żyją? Nie. Już nie. Nie, niestety nie. Moi dziadkowie już nie żyją od ponad 10 lat i babcia w Hiszpanii, Abuela Carmen, bo zawsze o dziadkach odnoszę się w ten sposób. Babcia, to była moja babcia świętej pamięci Irena, dziadek Mirosław i moja Abuela w Hiszpanii Carmen. Jeżeli chodzi o twoich dziadków tutaj, tych polskich, to ty wyrastałeś w domu przepełnionym kultem twojego pradziadka. Wspominałeś mi na początku rozmowy o Janie Szypowskim. Pułkownik Wojska Polskiego, właściwie można powiedzieć, że legendarna postać Armii Krajowej. Powiedz słuchaczom, kim był twój dziadek, no bo ja trochę wiem, a słuchacze nie muszą wiedzieć. Pradziadek. Tak, Krzysztof, to jest zawsze taki moment, w którym jestem zaproszony do tego, żeby opowiedzieć o moim pradziadku, w którym po pierwsze zawsze czuję taki wewnętrzny, taki, może nawet słowo mi przychodzi teraz na myśl, dysonans. Bo nie mam wpływu na to, że jestem prawnukiem mojego pradziadka. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo zawsze mam takie wrażenie, że muszę mu ustąpić miejsce. Nawet teraz, gdy zaprosiłeś mnie do tej rozmowy, żeby opowiedzieć o pradziadku, to mam takie wrażenie i nie chcę, żeby to było odebrane, że tutaj przyszedł sobie pan Moreno i na antenie, prawda, Polskiego Radia Trójki chce opowiadać o tym, kim był jego pradziadek, bo... Ale ja nalegam bo, na to. Tak, bo żadna w tym moja zasługa, mogę powiedzieć, że jestem jego prawnukiem, a po drugie jest oczywiście dla mnie powód do tego, żeby poczuć ogromną taką wewnętrzną dumę, radość, satysfakcję, ale to nie są uczucia, które mnie w jakiś sposób przepełniają. Raczej jest to takie poczucie tego, że no właśnie, parę kroków trzeba mu ustąpić. Mam to szczęście, miałem to szczęście jeszcze... Ale przepraszam, że ci przerwę, tak. Ale to też jest w jakiejś mierze twoje zadanie jako prawnuka, wiesz, tak sobie myślę, bo Jan Szypowski był wybitną postacią, dlaczego miałbyś o nim nie opowiadać oczywiście jako prawnuk, ale to jest postać historyczna. Tak, tak. I teraz to bardzo ważne, to o czym mówisz, ale ja dostrzegam i przedstawiam tutaj te emocje, z którymi się bardzo często zmagam, ponieważ rzeczywiście pradziadek był postacią, myślę, że rzeczywiście nietuzinkową i tu pod tym względem jest to stwierdzenie adekwatne i chyba niewyolbrzymione. To oczywiście jeszcze Polska pod zaborami. Armia carska, prawda? Tak, tak. Mój pradziadek urodził się w Słupcy, studiował w Petersburgu chemię, fizykę. Czyli ścisły umysł. Tak, tam będąc w Petersburgu został obowiązkowo oczywiście... Wcielony do armii carskiej. Tak jest. Wrócił do Warszawy. Tutaj już w Warszawie też cały czas był w armii carskiej, także to są niesamowite losy po odzyskaniu niepodległości. Wielu oficerów Wojska Polskiego z okresu międzywojennego miało taką przeszłość, bądź w armii carskiej, bądź w armii pruskiej, bądź w armii austriackiej oczywiście. Tak, i tutaj te losy po tym względem są przewrotne, bo gdy ktoś wsłuchuje się w tę historię, to z jakimś takim niedowierzaniem, prawda, na to wszystko spogląda. Gdy Polska zyskała niepodległość, to natychmiast włączył się do Wojska Polskiego. Jego wykształcenie takie ścisłe, chemiczne, fizyczne pozwoliło mu bardzo szybko otrzymać awans w Wojsku Polskim. Otrzymał też, został mianowany do polskiej delegatury uzbrojenia, zajmował się uzbrojeniem, pozyskiwaniem i podpisywaniem kontraktów tak? Na rzecz właśnie odbudowy... Zakupu uzbrojeń też, tak? Zakupów uzbrojeń we Francji. I tam poznał moją prababcię. Moja prababcia urodziła się w Ornon. Niesamowita anegdota, taka prawdziwa... Taka anegdota, prawdziwa historia. Moja prababcia siedziała w parku na ławce i ponoć miała wielki problem z tłumaczeniem Cycerona z łaciny na język francuski. I oto właśnie elegancki mężczyzna w mundurze wojska, którego nie była w stanie początkowo poznać, wojska polskiego, zaczepił moją prababcię w tym parku i pomógł jej w tym tłumaczeniu Cycerona. Rozumiem, że pradziadek mówił po francusku. Biegle. Mówił po francusku, tak, mówił po francusku, mówił po rosyjsku, mówił oczywiście, też moja prababcia mówiła po angielsku. Mhm. Moja prababcia była wychowywana jeszcze przez taką pomoc domową, która... Guwernantkę taką, tak? Guwernantkę, tak, która pochodziła z Anglii, także ten język angielski był u niej też takim środowiskiem zupełnie naturalnym. No i to taka anegdota, gdy oficer Wojska Polskiego przyszedł pomóc prababci w tym tłumaczeniu. I tak się poznali, bardzo szybko się zakochali. Były to lata 20. I przyjechali do Polski. Tutaj mój pradziadek w Centralnym Okręgu Przemysłowym dostał funkcję dyrektora i budował fabrykę Nowa Dęba, słuchaczom, numer 3. Centralny Okręg Przemysłowy to była jedna z kluczowych inwestycji w Polsce międzywojennej. Premier Kwiatkowski stał za nią. No, długo bym mówić na ten temat. W każdym razie to rzeczywiście była bardzo, bardzo ważna inwestycja. Tak, była to Nowa Dęba, Skarżysko-Kamienna, to okolice. Tam prezydent dostał funkcję dyrektora. Tam ich zastała bardzo szybko wybuch II wojny. Co ciekawe, moja prababcia z racji francuskiego pochodzenia doskonale też mówiła po niemiecku jeszcze. To było, jak wiemy, wrzesień 1939 roku. Tamtego lata przyjechała do Polski mama mojej prababci. I tu też została ją druga wojna światowa. Już do Francji nigdy nie wróciła. Dostały i prababcia, i jej mama wówczas, czyli moja praprababka, od Niemców propozycję, że mogą zostać przetransportowane do Francji, tak? Tak, drogą kolejową do Paryża. Mówimy o 1939 roku, czyli jeszcze rok przed atakiem hitlerowskich Niemiec na Francję. Nie skorzystały. Nie skorzystały i prababka, praprababcia już, mama mojej prababci zmarła, gdy dowiedziała się o tym, że wojska niemieckie wkroczyły do Paryża. Jej grup jest w Skarżysku-Kamiennej. Taka oto historia mojej prababci, mojego pradziadka, wybuch II wojny. Przyczynił się do tego, że mój pradziadek działał w konspiracji jako komendant zajmujący się uzbrojeniem Armii Krajowej w konspiracji, więc w zasadzie w domu go nie było. Tutaj w Warszawie dostali dom od szwagra. Dom, który znajduje się na Grochowie dzisiejszym. Tam, gdzie ty się wychowałeś? Tak, tam w tym domu, w tym ogrodzie. Mój dziadek wtedy miał 9 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Trwały próby. To były granatniki, to były tak zwane Filipinki, konspiracyjna wytwórnia broni w piwnicach tego domu, w ogrodzie. No ale pradziadka oczywiście w tym domu w zasadzie nie było, pojawiał się raz na jakiś czas, więc można sobie wyobrazić, jak moja prababcia w tamtym czasie, Marii, musiała sobie sama ze wszystkim poradzić. To też jeszcze taka historia, która wiąże się co nieco z medycyną, ponieważ mój dziadek miał jeszcze troje rodzeństwa. Najmłodsza Maria zmarła jeszcze we Francji. To było zanim doktor Fleming na parę miesięcy wcześniej odkrył penicylinę. Więc trudne to były takie bardzo bolesne losy. Myślę, że moja prababcia była osobą bardzo silną. Zresztą miałem przyjemność jeszcze moją prababcię poznać. Uczyła francuskiego. I myślę, że była bardzo zresztą, samodzielna, prawda? Tak, mieszkała przy Sejmie, przy ulicy Wiejskiej. A gdzie uczyła? Uczyła w liceum. Batorego, przepraszam, nie ma co i Batorem, tak. Uczyła chociażby Ninę Andrycz, Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski też kiedyś miałem przyjemność z nim porozmawiać. Pamiętam, moją prababcię pomogła mu zdać maturę z języka francuskiego. Także pod tym względem prababcia była niesamowitą kobietą. Do końca życia, odbierając słuchawką, mówiła alo, alo, takim francuskim akcentem, z tym, że zaznaczała, że wracając do Francji już nigdy nie wróciła na stałe, ale wracała raz na jakiś czas ze swoimi uczniami właśnie liceum Batorego do Vernier-Fontaine, z tymi najlepszymi uczniami, to czuła się zawsze jakoś tak chyba niezręcznie i myślę, że rozumiem to jej uczucie, mając też takie mieszane pochodzenie, bo mówiono o niej, że mówi już po francusku z polskim akcentem. Natomiast wracając jeszcze do dziadka, potem oczywiście bardzo zawiłe i skomplikowane losy powstania warszawskiego. Walczył, rozbroił jeszcze wcześniej Goliata. On był dowódcą wielkiego batalionu, prawda? Był dowódcą, to było drugie zgrupowanie pod względem wielkości imienia Leśnik. To był jego pseudonim. Jan Szypowski Leśnik. Tak, zgrupowanie jego imienia, jego pseudonimu. On chyba też występował pod pseudonimem Jan Kochanowski. Jan też. Kochanowski, tak. Natomiast losy tego zgrupowania były niesamowite, bo początkowo z kilku osób To zgrupowanie zaczęło liczyć 300, 400, 500, a ostatecznie 1200 uczestników walczyło w tym zgrupowaniu Armii Krajowej Leśnik. Także zaangażował się w działania obrony reduty PWPW, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Stąd twoja znajomość z Juliuszem Kuleszą, no który właśnie, niedawno niestety dlatego, zmarł. Tak, Juliusz Kulesza zmarł. Około mówiliśmy miesiąca na naszej temu. Antenie, ostatni z żyjących wówczas obrońców reduty PWPW. Tak, ostatni z żyjących uczestników grupy PWB-17B, tej grupy, która działała. Co mówił Juliusz Kulesza o twoim pradziadku? Tak, uśmiecham się zawsze, gdy wspominam Juliusza Kulesza. Wspaniały facet. Bo to był człowiek z uśmiechem. To był człowiek, który powodował, że człowiek uśmiechał się, radował, opowiadał niesamowite anegdoty, potrafiał zabawiać, rozbawiać, opowiadać bardzo inteligentne historie związane przez całe swoje życie z PWPW, z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Tam przecież mieszkali też jego rodzice. On tam się rodził przy rybakach tak w tej kamienicy. Tak, tak. I Juliusz Kulesza świętej pamięci z ogromną zawsze radością i taką dumą też odnosił się do postaci mojego pradziadka. Mówił o tym, że to był taki dowódca z fajką na ustach, który nie tylko śledził działania bojowe na papierze, przeglądając mapę, ale dosłownie z karabinem na ręku, czy też na ramieniu brał udział w boju. To prawda, że rozdawał rozkazy na noszach? Tak. Zakrwawiony? Został ranny właśnie podczas bojów na Starym Mieście i na noszach jeszcze walczył do samego końca. Jego losy były też bardzo, bardzo skomplikowane, ponieważ został wywieziony do niemieckiego obozu. Uwolniony, po kapitulacji powstania, tak? Uwolniony, tak, po zakończeniu II wojny światowej, bardzo chory, bo jeszcze wracając do losów I wojny światowej, także mój pradziadek został ranny. I to są takie jego losy zdrowotne, które ciążyły na nim do końca życia. Natomiast wracając jeszcze do pradziadka, to były to trudne losy, bo jako uczestnik Armii Krajowej po zakończeniu II wojny... No nie miał łatwego życia. Nie miał łatwego życia, został w jakiś sposób wykluczony i zmarł na kilka lat w zasadzie po tych trudnych losach naszej historii. Tak się zamyśliłem i tak się zawahałem, bo chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że no właśnie Powstanie Warszawskie szczęśliwie obserwuję, jak na przestrzeni ostatnich lat o Powstaniu Warszawskim mówi się coraz więcej i z wielkim szacunkiem odnosimy się do tego momentu. Natomiast to, o czym mówili i przypominali to i mój dziadek świętej pamięci i świętej pamięci Juliusz Kulesza i gdy czytam wspomnienia mojego pradziadka, to ważne jest to oczywiście, że tutaj ludność warszawska bardzo dużo robiła i ten zryw ludności jest bardzo istotny, ale Powstanie Warszawskie nie było tylko i wyłącznie efektem zrywu ludności, tylko też był efektem działań zawodowych żołnierzy, jak i tutaj działań mojego pradziadka, więc to też jest taki aspekt, o którym trochę mniej się mówi, a myślę, że też jest niezwykle istotny. Jaki jest twój stosunek do Powstania Warszawskiego? Pytam cię nie bez powodu, bo ja bardzo długo miałem negatywny stosunek. Uważam też na podstawie wypowiedzi uczestników Powstania Warszawskiego, zwłaszcza byłem pod wpływem wypowiedzi Stanisława Likiernika, który uważał to za wielki błąd. Stanisław Likiernik, czyli jeden z pierwowzorów Kolumba, Romana Bratnego. Natomiast im bardziej się wczytywałem w te relacje, im więcej czasu poświęcałem też na rozmowę z Agnieszką Cubałą, autorką wielu książek o Powstaniu Warszawskim, doszedłem do wniosku, że nie nam to oceniać. I że powinniśmy po prostu tego nie oceniać. Twoje zdanie? Też nie mogę, nie chcę i nie chciałbym tego oceniać. Mam w pamięci słowa Juliusza Kuleszy, który wielokrotnie powtarzał, że oczywiście mamy cały czas na uwadze tę tragedię w postaci 200 tysięcy ofiar, ale gdy przypominam sobie słowa Juliusza Kuleszy, świętej pamięci, który opowiadał o tym, że to był, i bardzo trudno jest mi to zrozumieć, teraz nawet przywołując te słowa, najpiękniejszy rozdział w jego życiu. Bo tam się pewnie rodziły wielkie przyjaźnie na przykład, prawda? Bo być może tam się rodziły wielkie przyjaźnie, ale myślę, że to przede wszystkim było to poczucie wolności, prawda? Też trzeba pamiętać o tych całych, o tym tle historycznym. O 5 latach okupacji. Oczywiście. Nie było rodziny, która by nie straciła kogoś w czasie okupacji, wywiezionego do Auschwitz. Mamy niewolę, mamy okupację, mamy tak naprawdę moment historyczny, w którym się linia frontu zaczyna cofać, mamy parę tygodni wcześniej zamach na Hitlera, więc to był być może ten odpowiedni moment dla wielu osób. Też nie, ja nie jestem historykiem, więc nie mogę tego oceniać, czy ten moment był właściwy. Nie dało się go zatrzymać w wybuchu powstania. Wiele na to wskazuje, prawda? Jedno mnie zdziwiło, ponieważ w domu rodzinnym przechowujemy i są pamiątki historyczne, które przekazywaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, jak chociażby opaska po moim pradziadku. Jeszcze zakrwawiona jest w muzeum, można ją zobaczyć. To między innymi mamy taki pamiętnik pradziadka z zapisem. I to, co mnie dziwi, to to, że mój pradziadek, działając w konspiracji, do w zasadzie ostatnich chwil nie wiedział o tym, kiedy Powstanie Warszawskie wybuchnie. Mm-hmm. Więc to może dziwić. Tak. To może dziwić, prawda? Tym bardziej, że on był oficerem i to wysoko postawionym, prawda? Że tutaj tak to wyglądało i tak wyglądał ten przekaz informacji. Ja mam bardzo duży szacunek do tych wszystkich osób, które brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim, ale także i do tych wszystkich osób, które pielęgnują pamięć po Powstaniu Warszawskim i myślę sobie o tym, że ten zawsze moment 1 sierpnia i ta godzina W jest niezwykle szczególna. A gdzie ty spędzasz ten moment zawsze? Ja wybrałem sobie takie miejsce, które jest spokojne, które jest odosobnione, w którym nie ma tłumu, w którym nie ma też być może, nie chcę nikomu narzucać, jak powinno się pielęgnować godzinę W, ale ja lubię ten moment, w którym się świat zatrzymuje, w którym jest troszkę mniej ludzi dookoła i zawsze jest ten parku imienia mojego pradziadka. Czy to też jest na Pradze Południowej? Okay. Tak, przy pomniku, przy kamieniu. Powiedz mi, czy twoi hiszpańscy znajomi wiedzą o twoich losach tutaj, o losach twoich przodków w Warszawie, w Polsce? Opowiadasz im o tym? Interesuje ich to? I to jest, Krzysztofie, widzisz, bardzo przewrotne, bo przedstawiasz mnie jako Hiszpana na początku, troszkę biorąc pod uwagę moją... Nie, pół Polak, pół Hiszpan. Tak. To ja dopowiedziałem, że zawód Hiszpan. Mówię o tym, ponieważ być może też w tej naszej rozmowie to wybrzmiewa, prawda, że szczególnie dużo mówię o historii Polski. Tak jest. I dużo mnie mówię o historii Hiszpanii. Dlaczego? Ponieważ też zauważyłem, że my w Polsce, ja też to odczuwam, mówiąc chociażby teraz o losach mojego pradziadka, prababci, ta historia cały czas w nas drzemie. Być może też ze względu na obchody 1 sierpnia, które moim zdaniem są niezwykle istotne i bardzo ważne i nas w jakiś sposób budują. Ja uważam, że są to bardzo ważne obchody i czy wyobrażam sobie na przykład być 1 sierpnia poza Warszawą? Nie. Okay. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, żeby ten dzień spędzać gdzieś na wakacjach poza Polską i nikogo nie oceniam, ale dla mnie to jest bardzo ważne. I rzeczywiście myślę, że to jest w nas. Gdy słucham tego i słuchałem wypowiedzi wielu osób, to zgadzam się z takimi słowami, że ta trauma wojenna cały czas jest w nas zakorzeniona. Nie chcę mówić, że jest w nas zakorzeniana, bo być może przez to, jak ją pielęgnujemy, jest zakorzeniana cały czas, ale jest w nas. I myślę, że jest nam bardzo bliska. I z tego względu myślę, że rzeczywiście ja też odczuwam tę historię, oddech tej historii niemalże na swoich plecach. I jest ona bardzo ważna dla mnie. A historia Hiszpanii, chociaż jest również niezwykle bolesna, przewrotna, to jest troszkę inna. I może o tej historii się mniej mówi w hiszpańskich domach. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia z wojną domową, która myślę, że jest i była niezwykle okrutna, bo w Polsce mamy jednak z historią, która była historią walki z wrogiem. A nie walką z Niemcami, wewnętrzną, prawda? Z Rosjanami, prawda? Ale nie była to bratobójcza walka. A w Hiszpanii bardzo często była to bratobójcza walka. I być może z tego względu właśnie Hiszpanii tak ochoczo i tak śmiało i tak otwarcie o wojnie domowej nie opowiadają i nie rozmawiają. Jedyne wspomnienie, jakie mam przekazywane przez moją babcię, Abuelę Carmen, które też pokazują, jak różnią się te narody, Polska, Hiszpania i jak bardzo być może ubogo edukacyjnie była Hiszpania w porównaniu z Polską, mówię o początku XX wieku, to jest to, że porównuję moją babcię w Polsce, moją babcię w Hiszpanii. Moja babcia w Hiszpanii była analfabetką. Do końca życia nie potrafiła czytać. Abuela Carmen. To była rodzina 14 rodzeństwa. Bardzo wcześnie musiała pracować, żeby pomagać rodzinie. Hiszpania w tamtych latach była bardzo, bardzo biedna. To nie była ta Hiszpania, o której dzisiaj mówimy. Mówimy o Hiszpanii generała Franco, o reżimie, prawda? Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. O początku lat 20. Okay, to jeszcze zupełnie inna Hiszpania. Ale w Austrii rzeczywiście wiele kobiet nie miało dostępu do nauki, nie miało dostępu do edukacji, nie miało dostępu do szkolnictwa. Kobiety, które bardzo wcześnie musiały się po prostu usamodzielnić i pracować. Ale muszę ci powiedzieć, że w okresie międzywojennej w Polsce też tak w jakiejś mierze było. Też dostęp do edukacji był bardzo trudny i wiele kobiet nie miało takiej możliwości. I moja babcia, jeśli chodzi o wspomnienia wojny domowej, jedyne takie opowieści, anegdoty, które przytaczała, to były momenty bombardowań Madrytu i schodzenia do stacji metra, gdzie się chroniła ludność cywilna. I to było jedyne wspomnienie, jakie miałem w domu, które było przekazywane tyczące się hiszpańskiej historii. Być może to też bierze się stąd, o czym też poniekąd mówiliśmy, że Hiszpanie jednak żyją dniem codziennym. Mhm. Nie wspominają tak ochoczo, nie wracają tak bardzo do przeszłości, jak my wracamy do przeszłości cały czas. To nas w jakiś sposób, myślę, że jednoczy, buduje, to też przyczynia się do poczucia naszej solidarności, a z drugiej strony też być może jakoś stawia do pionu, a z trzeciej strony cały czas, tak jak i w bieżących czasach, powoduje, że cały czas mamy z tyłu głowy poczucie jakiegoś zagrożenia, prawda, i tego przed kim albo przed jaką sytuacją powinniśmy się bronić. Hiszpanie troszkę inaczej patrzą na swoją historię. Też bolesno, tak jak wspomniałeś, tak. Bardzo często. Bardzo bolesno, Guernica chociażby. Na przykład. Konradzie, zmienimy wątek. Dużo było o twoim pradziadku i bardzo się cieszę, bo bardzo liczę akurat na rozwinięcie tego wątku. Przedstawiam cię też jako poetę. Ty jesteś osobą dużej wrażliwości i rzeczywiście piszesz wierszem. Tak, nie mógłbym się chyba przedstawić jako poeta, ale lubię pisać i to też zawdzięczam mojej babci. To moja babcia właśnie Irena była badaczką literatury i śledziła chociażby losy, jeszcze historia. Przez chwilę nam się uśmiechnie, bo Józef Łobodowski to był polski poeta, który działał na migracji, wyjechał z Polski z generałem Maczkiem, już nigdy do Polski nie powrócił. Zabrano mu z dodatku polski paszport, jako wróg komunizmu. Tam tworzył też i budował Radio Madryt. Swoją drogą fajnie byłoby odkurzyć jakieś archiwa Radia Madryt. Są niemalże niemożliwe. Tam tworzył i działał z takim polskim niesamowitym też i sportowcem Kazimierz Tylko. Mm-hmm. To też... Znane nazwisko. To też wspaniały taki dowód historii. Miałem przyjemność te niesamowite osobistości poznać właśnie żyjące w Madrycie. To ta polska migracja będąca właśnie w Hiszpanii w tamtym momencie. I jakoś nam się polskie losy z hiszpańskimi cały czas skłaniają i splatają ze sobą. Bo jeśli przez chwilę powiemy o sporcie, to też jest niesamowite, że ta nasza polska miłość do hiszpańskiego sportu, czy też do katalońskiego sportu, prawda, w postaci chociażby zamiłowania do Barcelony i ta klamra historii grających dzisiaj w Barcelonie, prawda, i Szczęsnego, i Lewandowskiego, i być może spojrzenie na rok 1911 grającego w barwach właśnie Azulgrana, czyli Blugrana, prawda, Barcelony, polskiego piłkarza Waldemara Rozickiego. Polska też była pod zaborami, ale wszystko wskazuje na to, że był to Polak. Mhm. A tak czy inaczej muzeum na Camp Nou jest jako właśnie polski zawodnik, który zresztą potem grał w Madrycie. Mhm. I też jako Polak widnieje na Santiago Bernabeu. Więc te sportowe wątki polsko-hiszpańskie gdzieś tam się cały czas ze sobą mieszają. I to właśnie moja, wracając do babci, Irenę, moja babcia uczyła mnie języka polskiego, bo do Polski przyjechałem, miałem 12 lat, ale jednej rzeczy nie powiedziałem. Ja w domu do dzisiaj mówię po hiszpańsku. Mhm. Z mamą i z tatą. Mamą też, tak? Tak, z mamą też. Ten język hiszpański jest naszym domowym językiem, takim rodzinnym językiem. Tata nie znał języka polskiego. Nauczył się. Mówi po polsku dzisiaj, ale wtedy mówił kiepsko, więc naturalnym językiem był język hiszpański zawsze dla nas. Więc ja po polsku mówiłem taką łamaną polszczyzną i gdy przyjechaliśmy do Polski, to babcia jako nauczycielka uczyła mnie i moją siostrę języka polskiego, zawsze powtarzała: mów wolniej. Mów wolniej. Była to bardzo trudna dla mnie lekcja, udręka niemalże. Dlaczego? Bo w Hiszpanii mówimy szybko. Mhm. Macham rękoma. Dziadek też, Mirosław, taka jego maksyma, bardzo ją lubię. Zawsze mój dziadek mówił: wyprostuj się. Mhm. I to są mi bardzo bliskie słowa, bo oczywiście miał na myśli to, żeby się nie garbić. To też taka stara szkoła tego, żeby się jednak iść przez życie wyprostowanym. Ale przyznam tobie i na antenie Trójki, że ta myśl wyprostuj się bardzo często mi towarzyszy w moim dorosłym życiu. Mhm. I jest taką myślą, która powoduje, że bardzo często się pionizuje, że się prostuje, że mając gdzieś tam czasami słabsze chwile, wyobrażam sobie mojego dziadka. Czyli mówisz Mirosława, o takim metaforycznym prostowaniu się. Wyobrażam sobie mojego pradziadka Jana. Wyobrażam sobie czasami Juliusza Kulesza, Julka. Mhm. I to są te osoby, które gdzieś tam mi cały czas towarzyszą w moim życiu. I powodują, że się prostujesz, że się uśmiecham, i że idę dalej przez życie. Naprawdę mi to bardzo, bardzo pomaga. No i a propos babci, bo wątku nie mogę dokończyć. Mamy czas, słuchaj. Tak, babcia i ten dom przy ulicy Podolskiej, gdzie mieszkają moi rodzice, moja siostra, to jest dom wypełniony historią. Bo jest ta historia konspiracji, jest historia prababci, jest historia pilota RAF-u, który został zrzucony w lasach podwarszawskich i przez parę miesięcy mieszkał na poddaszu w tym domu i czytał ponoć Szekspira z moją prababcią, o której już mówiłem, która doskonale mówiła po angielsku. Niezwykła historia. A ty myślałeś o tym, żeby to kiedyś spisać? Bo to jest, słuchaj, mówię zupełnie serio, to jest gotowy scenariusz na świetny film. No kto jak nie brat ty? Mojego pradziadka został rozstrzelany w Katyniu. Ja byłem w Katyniu z moją mamą. To wszystko jest bardzo bliskie. Także te losy są nadzwyczajne. Bardzo. Absolutnie. Ja chciałbym kiedyś, nie wiem czy to się spełni, bo w tym domu ja też nie mieszkam. To jest dom przede wszystkim należący do moich rodziców. To jest przestrzeń taka rodzinna. Ale jeśli będzie mi to kiedyś dane, to chciałbym, żeby w tym domu była jakaś przestrzeń otwarta, muzealna. Jakaś taka izba pamięci. Dla mieszkańców, dla ludzi, którzy chcieliby poznać historię i to jest takie poczucie misji, która gdzieś tam mi towarzyszy i chciałbym, żeby to się w jakiś sposób spełniło, bo to rzeczywiście jest w jakiś sposób niesamowite. I wracając jeszcze do tego, o co mnie pytałeś. Jesteś uwrażliwiony przez babcię. Tak, babcia i mój dziadek też. Jest ogromna biblioteczka. Mhm. Zresztą książki są bardzo bliskie i były w moim domu i moim rodzicom i mojej siostrze. Są bliskie, te książki żyją. Listy, słowa. Do tej pory przechowuję listy, które wypisywał mój dziadek, harcmistrz mojej babci, zakochany i ujmuje mnie to niesamowicie, gdy wczytuję albo otwieram kolejną kopertę i mam nadzieję, że dziadkowi mi wybaczą, że takim zaglądam w prywatne ich życie. I ujmuje mnie to, jak mój dziadek zdenerwowany wielokrotnie brakiem odpowiedzi mojej babci domaga się kolejnego listu, kolejnej odpowiedzi i rozpisuje się w tych listach. Jest to niesamowite, tak? Rozżalone, jak pewne rzeczy związane z naszą męską i damską kobiecą naturą nas niezmiennie budują, czyli ta niedostępność kobieca jest tym, co nas zachęca mężczyzn do działania. Rozumiem, że to samo przerabiałeś na tak, własnej skórze. Tak jest, więc to słowo jest mi bliskie i to babci zawdzięczam, to, że w jakiś sposób ta literatura i poezja jest po prostu bardzo mi bliska, jest potrzebna mi do funkcjonowania. Kiedy umawialiśmy się na spotkanie, na wywiad, powiedziałeś mi, że niezwykle bliskie jest ci radio, nawet bardziej niż telewizja. Jesteśmy tak. W jakiejś mierze kolegami radiowymi, pracujesz w radiu dla ciebie, piętro niżej. Za co kochasz radio? No i tak, nawet, no właśnie to słowo pracuję, to oczywiście pracujemy tu, ale to sprawia mi ogromną przyjemność i terapię. Jest to jakąś formą terapii. Dla mnie radio jest terapią. Mm-hmm. I to, że to nasze słowo teraz już trafia nie tylko na Mazowsze, ale do całej Polski, to jest takie przesłanie, to jest możliwość zatrzymania się. I myślę, że kłóci się z tym wszystkim to, co próbuje nam się uwierzyć w to, że dzisiaj mamy do czynienia z komercją, w to, że mamy do czynienia z czasem, który jest wyliczony na złotówki. Myślę, że ta pauza w radio, do której zaprasza właśnie bardzo często polskie radio, jest bardzo istotne. Ta myśl, która zawarta między słowami, między wierszami, to, że... Chociażby to, ile my możemy ci ze sobą porozmawiać, tak, prawda? To, że możemy teraz porozmawiać i to, że wciągamy słuchacza w jakiś świat, myślę, że w jakieś uniwersalne prawdy, w to, że opowiadam ja o swojej historii, ale wyobrażam sobie, że ona się przeplata z historiami naszych słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, że otwieramy szufladki ich wspomnień, ich narracji, ich słów, ich obrazów z dzieciństwa, ale może z teraźniejszości, zaglądając w przyszłość. I zacierają się te granice i ta czasoprzestrzeń. Jest to ta magia radia, która jest cały czas szczęśliwie, moim zdaniem, niepodważalna. Kapitalnie operujesz językiem polskim. Czuć, że zostałeś wychowany w takim domu, gdzie ten język polski miał ogromne znaczenie. I cały czas sprawia mi to trud. Naprawdę? Tak. Tak, ja bardzo często powiadam, że... Ale najpierw myślisz po hiszpańsku, tak? Dlaczego? Ja bardzo często powiadam, że dla mnie językiem serca jest język hiszpański. Mm-hmm. To jest ten język... Cuando puedo soltar palabras y puedo ser un poco más natural, puedo hablar más rápido. Tak, to jest taki język taki serca. Po hiszpańsku mówię do moich dzieci, a język rozumu, który zmusza do wysiłku, do interpretacji, do myślenia, to jest język polski. Pięknie powiedziane i przeciekawie. Powiedziałeś, że masz dzieci. Dwójkę, tak? Tak. Synek i córeczka, Maribel tak? i Gabriel. Tak. W jakim wieku są dzieci? 13 i 5. To zacznijmy od tej młodszej latorośli. Jest córeczką tatusia? Tak, zastanawiam się. Tak, dla mnie jest. Zastanawiam się, wiesz, zawsze nad słowami i nad tym, by one nie były krzywdzące. Bo zawsze przypominam sobie o tym, że dzieci mamy taką skłonność do przywłaszczania sobie wielu rzeczy, do przywłaszczania sobie nawet nie rzeczy, tylko ludzi, do myślenia o tym, że dzieci są nasze. I kiedyś usłyszałem wywiad z Maleńczukiem, bardzo mądre słowa, że dzieci nie są nasze, że dzieci są niezależne, że dzieci mają swoje życie. I to powiedzenie, że córeczką tatusia, tak, bo kocham i moją córkę, i mojego syna, ale ja przede wszystkim chcę przekazywać i jeśli myślę sobie o tym, czym jest dla mnie ojcostwo, to chciałbym, żeby było wolnością, żeby nie było zawłaszczaniem, żeby nie było zamykaniem, żeby nie było posiadaniem właśnie, tylko żeby było tym otwieraniem futki. Kolejnych drzwi, prawda? Tak. Ja tak sobie też myślę, że zanim urodził się mój syn, bo mamy synów w podobnym wieku, nastolatków, to pomyślałem sobie, że będzie bardzo podobny do mnie i potem życie mnie tego nauczyło. Jak z każdym rokiem wiedziałem, że to jest po prostu odrębny byt. I tyle. No, tak, on idzie swoją drogą. Jak wiele nas dzieci uczą, tak. prawda? Cały czas patrzenie na świat i to, że dzieci mają inne poglądy, inny sposób myślenia. Ale z drugiej strony, jak uruchamiają w nas pokłady miłości, kompletnie nieznanej miłości, takiej innej miłości, prawda? Tej najpiękniejszej miłości. Najpiękniejszej, absolutnie. Tej miłości, która nie żywi urazy, tej miłości, która nie żywi zazdrości. Tak. I gdy słyszę, że na przykład mogą się rodzice denerwować, bo na przykład dzieci mają inne poglądy na świat, to się dziwię, bo myślę, że to tylko nas może wzbogacać, że inny człowiek myśli inaczej i odbiera świat inaczej, nawet jeśli płynie w nim nasza krew. Wspomniałem na początku, że obydwaj jesteśmy entuzjastami zdrowego życia, długowieczności, wyglądasz świetnie. Powiedz, co robisz na co dzień, że jesteś w tak znakomitej formie. Ale Krzysztof, zatrzymuję się, bo to jest ważne. To jest taka nauka, którą wyniosłem, myślę, że całkiem niedawno. Ja miałem w sobie takie poczucie tego, że gdy ktoś mówi mi coś dobrego, to... A dziękuję, i zmieniałem temat. Być może tutaj się we mnie budziła ta polska natura, bo mam takie wrażenie, przepraszam, że pozwalam sobie na takie górnolotne określanie nas, Polaków, ale myślę, że my bardzo często mamy problem z przyjmowaniem dobrego słowa i komplementu. Że to wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że mamy wrażenie, że krytyka nas bardziej napędza do działania i rozwija niż dobre słowo. Nie wiem, z czego to wynika. A nauczyłem się jednego, że to nie tylko jest brak szacunku wobec siebie samego, ale że to też jest brak szacunku wobec osoby, która obdarza cię uwagą i zatrzymuje się i zwraca na ciebie uwagę, ocenia pozytywnie. To oznacza, że wymaga to też pewnego wysiłku. Więc gdy słyszę dobre słowo, to dziękuję i nie jest to dziękuję takie jakieś być może dlatego, że o, cudownie, rzeczywiście cudownie dziękuję, bo fantastycznie wyglądam i zgadzam się z tobą, tylko to jest dziękuję, bo dziękuję ci za to dobre słowo i to też tak zostawiam do namysłu naszym słuchaczom. Jak państwo reagują, gdy słyszą państwo dobre słowo? Czy też odwracają państwo głowę i udają, że nie ma tego tematu? Bo ja zauważyłem, że musiałem sobie to przepracować. Ale z drugiej strony mówmy też naszym rozmówcom, że jeżeli pięknie wyglądają, dobrze wyglądają, to po prostu im to powiedzmy, prawda? Tak. Nie krępujmy się. Tak. Tak, i ja lubię też mówić dobre rzeczy. Dzisiaj powiedzieliśmy to Ewelinie, naszej realizatorce, prawda, że pięknie wygląda. Tak, powiedziałeś to ty? No tak. Ja pokiwałem, bo też zawsze mam takie poczucie, nie chcę, żeby kobiety miały wrażenie, że tylko i wyłącznie odbieram i widzę, dostrzegam kobietę w kategoriach fizyczności. I tutaj pod tym względem bardziej ostrożny staram się być w komplementach. Ale rzeczywiście zwłaszcza panów komplementuję, bo mam wrażenie, że my mężczyźni w takim męsko-męskim otoczeniu rzadziej mówimy sobie dobre rzeczy. Absolutnie tak. I zauważyłem, że to działa bardzo budująco, gdy mężczyzna powie drugiemu, no nie wiem. No świetnie wyglądasz, tak jak ja powiedziałem formie, tobie. Tak, dobrze wyglądasz, jesteś wypoczęty, fajna koszula, fajne spodnie. Fajny golf. Tak, cokolwiek. I zauważyłem, że mężczyźni czasami tak nie wiedzą, jak zareagować, bo myślę, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To powiedz, mój drogi, co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? Trenujesz, prawda? Tak, aktywność fizyczna, ale... fundamentem długowieczności. Tak, numer jeden. Tak, ale staram się bardziej siebie zauważać. staram się więcej siebie dostrzegać. Dużo jeżdżę po Polsce, dużo podróżuję zawodowo i mam takie postanowienie, które udało się wdrożyć i nie jest to nawet postanowienie noworoczne, ale staram się więcej zatrzymywać miejsca. To znaczy, jeśli muszę jechać od miejsca do miejsca, to trochę na przykład zostać dłużej, zanocować, więcej chodzić, więcej spacerować, tak, aktywność fizyczna, tak, sport, treningi i tak dalej, ale więcej chodzę. Staram się dobrze spać. To jest bardzo ważne. Absolutnie, regeneracja jest kluczowa. Tak. No i zdrowo jesz, no przecież to widzę po twojej skórze chociażby. Staram się dobrze odżywiać, ale ta dieta śródziemnomorska, o której się tak dużo mówi, że zdrowotna... Bądź dieta DASH, takie... Tak. Daje mi czasami takie powody do tego, żeby się zastanowić, na ile ona jest zgodna z prawdą, bo jest jedna rzecz, która mi się nie zgadza w tej diecie śródziemnomorskiej. A mianowicie to, jak wiesz doskonale, większość eksperci mówią, że ostatni posiłek powinien być o której? No o 18, 19, no tak. No więc to się nie zgadza, bo w diecie śródziemnomorskiej kolacja jest o 22-23. Ale wiesz, późno, Konrad, to wówczas wchodzą te relacje. Wówczas je się w towarzystwie, prawda? Je się długo i możemy to zrzucić na ten karb taki pozytywny. Jest jeszcze jedna rzecz, taka mniej fizyczna. Jedną rzecz zrozumiałem. Staram się nie martwić, nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Jest taka myśl, którą chcę się podzielić na temat. No jak się tego nauczyłeś? Bo to rzeczywiście bardzo ważne, ale trudno mi na przykład to wdrożyć w życie. W pierwszej kolejności zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, czy te niepokoje, czy nie te pewności są mi potrzebne? Czy mam na nie wpływ? Co mogę z nimi zrobić? I na co tak naprawdę realnie mam wpływ? Tylko i wyłącznie staram się tym kierować. Myślę sobie też i o tym, o czym mówiliśmy, że nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice przeszli bardzo trudne czasy w swoim życiu i to poczucie zagrożenia, które gdzieś tam cały czas w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich latach nam towarzyszy, też musiało być obecne w ich życiu. A mimo wszystko przypominam sobie moich dziadków jako ludzi pewnych entuzjazmu, radości, życia. Pogodnych. Pełnych witalności, pogodnych, tak? I ja też chciałbym tak żyć. I też chciałbym taki być. I jeszcze jedna myśl, która dużo dobrego mi dała i też chciałbym ją tobie przekazać i naszym słuchaczom, to to, że żadna ilość żalu nie zmieni przeszłości, jak często żywimy jakąś urazę, mam jakiś żal, mamy w sobie jakiś